خنده هات احساس غم نبود، من عاشقت شدم دست خودم نبود، این خونه روشنه اما چراغی نیست، دنیا عوض شده این اتفاقی نیست، احساس من به تو ما بین حرفام نیست، هرچی بهت میگم اونی که میخوام نیست، احساس من به تو ما بین حرفام نیست، هرچی بهت میگم اونی که میخوام نیست، عاشق و دیوونم، منم شبیه تو بابند این خونم، این خونه روشنه اما چراغی نیست، من عاشقت شدم این اتفاقی نیست، احساس من به تو ما بین حرفام نیست، هرچی بهت میگم اونی که میخوام نیست، احساس من به تو